pa. Sa kaibigan ko na yan, pero ikaw na piling niyang kapiling at alayan ang pag-ibig pati ng bulaklak. Gusto mo dumaklak, mala Jordan. At kapag umampas, siya na'y hunggan. Lulutuan ka ng torta kung magutom ka. Sasakay ka niya sa Porsche, saan ka pupunta? Yeah. Kaya sagutin mo na kaibigan ko. Tapos makilala mo sa aking kaibigan mo. Kung alam mo lang dati, hindi kami ganto. Sana magustuhan ang kanta naming handog. Kita ako nga pa, nagpadala ng mga aso sa inyo. Kapoy ba lang iba? Hindi nyo lang alam na hulog na ako. Kung magmamano po, pwede nyo pong ibig yung itiwala nyo. Butas pa ng aking bulsa, tunay namang mahal ko po siya. Wala tayong oras sa sasayangin. Pagdating mo dun agad kang umamin. Sabayan mo na matamis na batin. Magdamit na maayos ipang Valentine's. Ewan ko lang may masay. Basta dala mo sarili mo tsaka buhay. Hindi pala isip pang makuha siya, will come your way. Pag dumating sa pagsagot lahat evaporate. Mag-ingat palagi, huwag pairali ng pagkalila. Mamadali sa pagkain, iba't pangamba. Ang bagay dapat maranasan, pwede maghimala. Kapagala sa pag-ibig may nandiyan po ba ang minamahal kong senyorita? Malinis intensyon ko, gusto kong makita yung natunay pagtingin ko sa inyong anak. Tapat ako totoo, kahit marami pang kalaban sa pag-ibig ko. Mayayaman man at merong mamahaling mo to. Ako naman ay simpleng tao lang, pero alam